आज मैं आप लोगों को श्री आइज़क आसिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया किताब हमने कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना सुनाऊंगी। पहला भाग, पहला अध्याय, पुरानी लैटिन भाषा में किसी छोटी चीज से बड़ी चीज के विकसित होने की प्रक्रिया को जर्मन कहा जाता था। अंग्रेजी में इसे संक्षिप्त में जर्म के नाम से जाना गया, पर इस छोटे से जर्म या नन्हे से जीव का आकार क्या होगा? शुरू में लोगों को जीवन के बारे में बस इतना पता था कि कुछ छोटे बीजों से बड़े पेड़ पैदा होते हैं। कई बार इन बीजों को देख पाना भी मुश्किल होता था। क्या जीवन का ऐसा छोटा अवयव भी हो सकता है जिसे देख पाना भी मुश्किल हो? इसके बारे में कैसे पता करें? हाँ, चीज़ों को कुछ बड़ा करके ज़रूर देखा जा सकता था। पुराने ज़माने में लोग इतना जानते थे कि मुड़े कांच में से चीज़ें देखने पर वो बड़ी दिखती थी। 1650 के बाद से ही वैज्ञानिकों ने मुड़े कांच के टुकड़ों से छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना और उनका अध्ययन शुरू किया। कांच के इन टुकड़ों को लेंस कहा जाता था। लेंस दरअसल लैटिन के शब्द लेंटिल से आता है और उसका मतलब होता है दाल के दाने। कांच के छोटे लेंस असल में दाल के दानों जैसे ही दिखते हैं। लेंस में से देखने पर छोटे छोटे जीव बड़े दिखाई देते हैं। अब उनके शरीर के वो हिस्से भी साफ तौर पर दिखाई देते जिन्हें लेंसों के बिना देख पाना असंभव था। इसके लिए अक्सर एक से अधिक लेंस उपयोग किए जाते थे। उन्हें एक धातु की नली के विपरीत छोरों पर फिट किया जाता था जिससे कि देखते समय वो अपनी स्थिति से हिले नहीं। इस प्रकार की नली को माइक्रोस्कोप बुलाया जाता था। यूनानी में माइक्रोस्कोप का मतलब होता है छोटी चीज़ों को देख पाना। शुरू में छोटे छोटे जीवों को देखा गया, खासकर पिसुओं को। इसी वजह से शुरुआती माइक्रोस्कोप पिसु कांच के नाम से जाने गए। शुरुआती माइक्रोस्कोप काफ़ी ख़राब थे। लेंसों का कांच अच्छा नहीं था। कांच में हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते और उनकी सतह भी चिकनी नहीं होती। इन लेंसों में से देखी गई हर चीज़ धुंधली नज़र आती थी और अगर ज़्यादा शक्तिशाली लेंसों से चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता तो हर चीज़ इतनी धुंधली हो जाती कि वो दिखाई ही नहीं देती। नेदरलैंड में अंतोन फैन लेवेनहुक लेंसों की बेहतरी के काम में लगे थे। वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। उनकी छोटी सी परचून की दुकान थी और वो अपने छोटे शहर में टाउन हॉल के सदस्य थे। उनका बस एक शौक था और वो था लेंस बनाने का। उन्होंने सावधानी से बिना बुलबुले वाले कांच के छोटे टुकड़े चुने, फिर उन्हें प्रेम से घिसा जिससे उनकी सतह चिकनी हुई और बराबरी से मुड़ी। वैसे उनके लेंस छोटे थे, पर इन अच्छे लेंसों से वो चीज़ों को 200 गुना बड़ा करके एकदम स्पष्ट देख पाए।